أسان تكرهوا شيئا وهو خير لكم وأسان تحبوا شيئا وهو شر لكم والله أعلم وأنتم لا تعلمون. بعض اوقات تم ایک چیز کو پسند کرتے ہو تمہارے لیے بہتر نہیں ہوتی ہے، ایک چیز کو تم ناپسند کرتے ہو تمہارے لیے بہتر ہوتی ہے. تم نہیں جانتے ہو، اللہ تعالیٰ جانتا ہے. سبحان اللہ. تو اللہ تعالیٰ نے یہ زندگی جو ہے دی آزمائش کے لیے، امتحان کے لیے، تیاری کے لیے دی ہوئی ہے. جو حالات بھی آتے ہیں مومن کے لیے رحمت ہی ہوتے ہیں، سوائے معصیت کے باقی جو حالات یہ مومن پر آئے یہ رحمت ہے اس کے لیے. ایک دفعہ ہم گئے ایک علاقے میں، ملتان میں ایک مسجد تھی، وہاں ہماری تشکیل تھی. تو امام صاحب جو تھے وہ، ان کو لبلبے کا کینسر تھا، کینسر پنکریاز. پنجاب میں دیوبندی بریلوی بڑے مقابلے ہوتے رہتے ہیں، یعنی چپکلشے مقابلے ہوتے رہتے ہیں، تو بڑے خوش ہوتے ہیں کہ بس آپ بیماریاں مبتلا ہوئے نا. تو ان سے ہماری ملاقات ہوئی، انہوں نے بڑے خوش باش خیر خیریت سے، کوئی ان کو پریشانی نہیں بیماری کی. تو انہوں نے کہا الحمدللہ مصیبت میں مبتلا ہوں، معصیت میں مبتلا نہیں ہوں. الحمدللہ مصیبت میں مبتلا ہوں، معصیت میں مبتلا نہیں ہوں. غم پریشانی مومن کو فقط ایک بات کی ہے کہ وہ معصیت میں مبتلا ہو، باقی جو ہے تو مصیبت تو اجر ہے آخرت کا. کہتے ہیں مصائب اور تکالیف کا جب اجر ملے گا تو آدمی یہ تمنا کرے گا کہ کاش دنیا میں میرے بدن کو کھینچیوں سے کاٹا جاتا، کاش کتنا اجر ملتا ہے. تین باتوں پر جنتی، چار باتیں ایسی نا جو جنت میں جنتی کے پاس اس کی حسرت ہوگی. ایک اس بات کی کہ جو تکالیف پر اجر ہے اس کا چاہت ہوگی کہ دنیا میں بدن کھینچیوں سے کاٹا جاتا مجھے یہاں اس کا اجر ملتا. جو دعائیں قبول، جن دعاؤں کے اثرات ظاہر نہیں ہوئے اور قبول ہوئی ہیں ان پر اجر ملے گا. اس پر یہ آدمی کو چاہت ہوگی کاش میری کوئی دعا قبول نہ ہوتی. اور تیسرا جو ہے، تیسرا جو گھڑی ذکر کے بغیر گزری ہے اس کی حسرت ہوگی، جو اس کا اجر ثواب ملے گا نا اس پر ایک حسرت ہوگی. اور ایک حسرت شہید کو ہوگی، وہ کہے گا کہ میں دنیا دوبارہ بھیجا جاؤں تاکہ میں پھر اللہ کے راستے میں شہید ہوں. یہ چار چیزیں جنت میں ہوں گی. سبحان اللہ. سچ بات ہے، کہتے ہیں کہ جنت جو ہے وہ نماز روزے کا ثواب ہے، بدل نہیں ہے اس کا. جنت جو ہے وہ نماز روزے کا، اس کا جو ہے جنتی کو کتنی معاوضے ہیں. ایک معاوضے کو کہا گیا عطا، ایک کو کہا لکھا، ایک کو کہا رضا. عطا تو جنت کی جو ہے نعمتیں ہیں، کھانا پینا لباس مکانات اور قصور ساری چیزیں ہیں. جتنی جنت کی عیش عشرت ہے وہ ساری کی ساری عطا میں آتی ہے. لکا جو ہے تو دیدار الہی ہے، اور پھر رضا جو ہے تو یہ جو ہے عطا ہے، یہ عطا اعمال کا بدل نہیں ہے. اعمال کا بدل تو لکا اور رضا ہے، کیونکہ دنیا کا جو وقت ہے اس کا نماز رضا یہ جنت ہے بڑھ کر چیز. اس لیے ان اعمال کا بدل تو لکھا اور رضا ہے، عطا جو ہے تو مزید ہے خوشی. یہ اس میں غیر موقع کے لطف کہہ دوں کہ ہمارا مقصود جنت نہیں ہے، ہمارا مقصود جنت نہیں ہے. تو جو محققین صوفیہ انہوں نے بات کی تو سارے الحمد للہ خاص طور سے بات کی، تو بات کی کہ اللہ تعالیٰ تو فرماتا ہے کہ صاحب کو مقصد وہ جنت نہ ہو تو ہاں کر دے سرمائے ولاد، کہ دوڑو اللہ کی مقصد کی طرف اور اس جنت کی طرف جس کا عرض زمین و آسمان جتنا ہے. تو قرآن تو اس کی دعوت دے رہا ہے، کہتے ہمارا مقصود نہیں ہے. اکثر کا جنت تھا مقصد کا بول جنا جی دعا بھی ہے، اور ترغیب آئی ہوئی ہے حدیث میں، آیتوں میں ترغیب آئی ہوئی جنت کی، اور اس کو آدمی جو ہے مقصود نہ سمجھے تو یہ تو تحقیقی بات نہ ہوئی. تو اس لیے تعلیم رحمۃ اللہ تحقیقی بات کی ہے کہ ایک جنت میں جانا اپنی چاہتوں کے ان کے پورا ہونے کے لیے ہے, اور ایک جنت میں جانا کہ جس محبوب کی رضا کے لیے کام کیا ہے اس نے مہمانی کی جگہ یہ مقرر کی ہے, وہ خوش ہے کہ ہمارے لوگ یہاں پر آئے ہیں, جن سے ہم راضی ہوئی ہیں ان کے لیے ہم نے یہ جگہ بنائی ہے. تو اس کو ہم جو پسند کرتے ہیں, اس کی وہ چاہت کرتے ہیں, اس کی طلب کرتے ہیں, اس کی نیت کرتے ہیں, تو وہ اس وجہ سے کہ اللہ کا امر ہے, اللہ کی رضا ہے جس کے لیے کیا انہوں نے ہماری جگہ مقرر کی ہے. ہر کسی کے ہاں مہمان ہو کر جائیں اس کے ہمارے لیے بہت اعلیٰ جگہ سجائی ہے وہاں, اور ہم جا کر اس کے جو ہے تو جہاں گھوڑے گدے باندھتے وہاں بیٹھ جائیں, تو اس کی رضا پر نہ ہوئی نا, اس کو اپنے تکلیف دے دی. تو ہمارے محلے میں ایک لڑکا ہے, اس نے کہا جی میں ایک جگہ بیٹھ ہوں تو سبب میں ہمارا تعلق ہے, تو اس نے کہا دیکھے نا جی جنت تو مقصود ہی نہیں ہے, ہماری باسی طبیعت میں پھٹ طبیعت, اس کو میں نے دیکھ تو تین اعتراضاتی باتیں کہیں, اس کو بڑی حیرت ہوئی. ہمارے تو وہ کہتے ہیں یہی کہتے ہیں. میں کہا کہ رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ جو ہے تو ایک ہاتھ میں پانی کا گزر لیے اور ایک ہاتھ میں آگ لیے جا رہی تھی کہ مجھ سے کوزے سے جہنم کو بجاتی ہوں اور آگ سے جنت کو جلاتی ہوں تاکہ دونوں مقصود نہ رہیں, اللہ کی رضا ہی مقصود ہو. تو اس نے بڑے وہ زوردار طریقے سے اس نے یہ اعتراض کیا نا کہ اتنی بڑی اللہ کی ولی ہے, اتنی بڑی مدد, اور وہ کہتی ہیں اور یہ تفسیریں بیان کرنے والی سے ماننے کے لیے. تو مجھے تو کوئی حوالے کے ساتھ بات یاد نہیں تھی, لیکن کسی دوسرے بزرگ کی بات یاد تھی کہ جب یہ غلبہ حال ہوا, غلبہ حال آدمی پر ہو تو اس کو ہوش و حواس مکمل کام نہیں کرتے, یہ معذور ہوتا ہے, اس کے غلبہ حال تصرف نہیں ہے. تو اس میں کسی دوسرے بزرگ نے ان کو آگے روک لیا, اور روکنے کے بعد جو ہے تو ان پر متوجہ ہوئے اور ان کو باطنی طور سے اشوادائے کربلا کا نظارہ کرایا, ان کو شہید کر کے پھر اوپر گھوڑے دوڑا رہے, سر کاٹ رہے, لاشوں کو روند رہے. تم نے کہا ایسے لوگوں کو جہنم ہونی چاہیے, بالکل جہنم میں ڈالا چاہیے. تو معیار تو شریعت ہی ہے, کسی کا غلبہ حال, کسی کا قائد نظریات جو ہیں وہ, اس لیے جتنی طریقے میں چلتی ہیں نا تو یہ امت مسلمہ کا اصول ہے کہ ہر تاریخ جو لوگ چلا رہے ہیں یہ اپنے اصولوں کو اپنی ترتیب کو لکھیں اور اس کو کتابی شکل میں پیش کریں تاکہ علماء امت اس پر تبصرہ کر کے اس کو پرکھیں, اس جگہ آپ خطا تو نہیں کر رہے ہیں, کیونکہ اس دین کو ایسے ہی بہورا کسی شخص کے لیے, کسی فرد کے لیے, کسی تحریک کے لیے چھوڑنا اجازت نہیں دی گئی, اس پر ساری امت اجماعی باس کرے گی, پرکھے گی. مولوی صاحب کتنی بڑی شخصیت پرستی اس میں نہیں ہے, فلان صاحب ہو گیا جو کچھ کہہ رہا ہے اس کی قدر گنجائش نہیں. امیر صاحب آئے ہوئے ہیں تو امیر صاحب آئے کوئی نہ کوئی بات ہمارے ذہن میں وہ خارش ہو ہی جاتی ہے. ایک دفعہ ہماری تشکیل دنوں سے واپس آئے تو ایک بڑے میاں تھے مرکز من کے آگے بٹھایا ہمیں, آ کے ان کی کاروباری سن کر ان کو آخری پر ہدایات دیں. تو ہم نے کہا پتا ہے تمہیں یہ تبلیغ کا کام خواجہ میری رحمۃ اللہ علیہ کے کام سے بھی بڑھ کر آگے, کیوں خواجہ صاحب نے تو دائی پیدا نہیں کیے, بولا لیا ہی پیدا کیا. میں نے کہا اللہ بڑی عمر کا آدمی ہے, مرکز میں بیٹھا ہوا ہے, میں عباس کروں گا اس کے ساتھ تو بدمزگی ہو جائے گی. خیر ہو جائے, اس آدمی جن کے ساتھ واقفی ہوتی ہے پہچانتے تھے, میں نے کہا کرا گیا, میں نے کہا بڑے میاں کو سمجھائے پھر یہ بات نہ کریں. خواجہ اجمیر رحمتہ اللہ علیہ کا جو سلسلہ چشتیہ ہے اس میں 15 نمبر پر جو تربیت یافتہ شخصیت ہے, کتنے سال گزرے ہیں, 700 سال گزرے ہیں نا, 15 نمبر پر جو شخصیت ہیں مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ ان کے خلفاء میں, جو انہوں نے دائیوں کی جماعت کھڑی کی ہے اسے پتہ نہ نمبر پڑی ہیں. اگر کسی نے یہ بات کہی ہوئی ہے تو لکھی ہونی چاہیے کتاب میں, اور لکھ کر علماء امت کے سامنے پیش ہونی چاہیے تاکہ اس پر بات کر کے اس کا جواب وہ کریں کہ آپ سے دلائل مانگیں, کس دلائل سے آپ بات کر رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ سے یہ بات ایک گھر میں آ کے کہتی میں خفا نہ ہوں گی آپ اگر اس پہ. سچ بات ہے کہ آپ دیکھیں نا علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کتنی بڑی شخصیت ہے, علم کا ماہر ہے, اور تاتاریوں کے خلاف جو اس کا ہے رکن الدین بیبرس کا جو جہاد ہے اس میں سے لڑے ہیں یہ, اور رکن الدین بیبرس خود ہی بہت زوردار مجاہد ہے, اور یہ اس کے ساتھ ایسے علماء تھے, اور اس کو اہل جالوت میں تاتاریوں کو پہلی شکست ہوئی ہے جن لوگوں نے دی. اور حملی فقہ کے جو بہت اونچے درجے کی شخصیات ہیں اس میں سے ہیں یہ, لیکن ان کی بات تین طلاق والی بات حملی فقہ والا میں نہیں مانی ہوئی ہے. تین طلاقوں کو جو نئے کر کے بیان کیا اس کو نہیں مانا. لہذا سعودی عرب میں سعودی عرب کی عدالتیں تین طلاقوں کا فیصلہ تین طلاقوں کا دیتی ہیں. یہ پاکستانی اہل حدیث فنڈ لینے کے لیے سعودی عرب والوں کے ساتھ ہیں, اور باقی مسئلے میں خود اللہ دیں یہ کرتے ہیں, ورنہ ایک دفعہ ان کے ایک شیخ صاحب میں ایک جگہ پر سارے صاحب ہمارا اکٹھے تھا نا, تو اس کو پتہ نہیں تھا کہ اس بس میں میں سارے شیخ اہل حدیث نہیں ہیں, تو لگا ہوا ہے باتیں کر رہا ہے ادھر ادھر کی اوٹ پٹانگ باتیں جو سے شروع کی کفر کے فتوہ تک آ گیا. اس کو پھر میں نے روکا, میں نے کہا اللہ کے بندے سعودی عرب سعودی عرب تم کہتے ہو, وہاں جنازہ جو ہے وہ بے سر ہوتا ہے, اخفاء ہوتا ہے, زور سے نہیں پڑھنے چلے پاتے اس, اور باقی زور سے نہیں پڑھتے سلے پاتے بھی نہیں پڑھتے ہماری طرح کرتے ہیں, تین طلاقوں کا فیصلہ تین طلاقوں کا دیتے ہیں. تو وہ ذرا خاموش ہوا تھا, انہوں نے کہا اس میں حکومت نہیں مانتی ان کی بات, اور حکومت نہیں مانتی حملی فقہ کی عدالتیں ہیں, عدالتی نظام حملی فقہ پر ہے, اور حملی فقہ میں امام تیمیہ کو مفرد کہا ہے اس پر حملی فقہ والوں نے بھی اس کو متفق علیہ نہیں کہا اس مسئلے میں, اس کو نہیں ماننا ہے باقی لوگوں نے, ان کی اپنی رائے ہوئی ہے. کوئی بات پوچھتے ہیں آپ پوچھیں, ذکر کر کے دعا کرتے ہیں. مدرسے چلانے کا شوق ہوتا ہے, نہیں چلا شوق بولنا برکت کرے, اتنے سخت حادثے سے اللہ نے بچایا, تو پیچھے مدرسے والوں کی دعائیں تھیں. یہاں سے وہ سرد ہے میں پوچھا ٹپ شلو اس کا گوگل کی لا إله إلا الله